राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शेष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2059 29 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे इधम स्वर्ग आश्रम राम सबका सब ही नाशमान है। अविनाशी की बात भी सुनते हैं परंतु देखने में आता है ये सबका सब नाशवान है। नाश तो विद्यते भावा असत भावा से विद्यते असत की सत्ता नहीं होती। ना भाव विद्यते सत्ता इसको जो देखने वाला है, देखने वाला नहीं देखने वाला इसको जानने वाला, वो जानने वाला है वो सत है, उसके प्रकाश से दिखता है ये तो देखने वाला वो सत है। इसको जानने वाला तो जानने वाला को बीच में जो मनुष्य जानता है वो जानना सीमित है और भगवान का जानना असीम है, अनंत है, अपार है, आप ही असीम है। वो असीम तत्व वो जानने वाली जो सत्ता है वही सत्ता मनुष्य में है। मलाई वंश हो वो अपने अंश को पकड़ा दूसरा से भगवान का भी अंश हो गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और सत्ता के अंश में सब की सत्ता उसी सत्ता से है, वो सत्ता एक ही है। इस वास्ते मनुष्यों के भीतर जो जानने वाला है वो जानने वाला ही सर्वव्यापक है और सर्व सबको सत्ता दे रहा है। सत्ता स्वरूप सबके उसी के होती है, उसी से ही सब व्याप्त है, परिपूर्ण है, सब शांत है, सब सबके भी वो परमात्मा है, वो है। और ये जो दिखने वाला है ये नहीं है, ये तो उत्पत्ति विनाश वाला है। अपने शरीर को भी देखा जाए तो शरीर को बालक प्रदृष्टि से देखा, आज देखे तो वो पहचान नहीं सकता, इतना बदल गया, इतना बदल गया। और वो जानने वाला वो बदला नहीं, वो है जैसा का तैसा ही है, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं। क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृत्रिम प्रकाशयति, वो क्षेत्रीय है कृत्रिम क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित होता है, वो एक ही सत्ता है, सब सब क्षेत्रों को प्रकाशित होता है। वो जैसे यथा प्रकाशित कृष्ण लोग संपूर्ण लोग कृष्ण संपूर्ण लोगों को अभी प्रकाशित होता है, ऐसे क्षेत्रों क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकाश रहती ऐसे संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित होता है। वो क्षेत्र है वो एक है, वो निर्विकार है, निराकार है, निर्विकार है, वे विकार नहीं होते। विकार सब क्षेत्र में होते हैं। सर्वगतम सूक्ष्म आकाश में नौबले पे थे, सर्वगतम सूक्ष्म सूक्ष्म होने से आकाश में लिप्तता नहीं होती, भोगतापना नहीं होता। ऐसे ही आत्मा में भोगतापना नहीं है, कर्तापना भोगतापना ये वास्तव में संसार में है, कर्ता भोगता संसार है। इस वास्ते गुणा गुणे से वर्तनते वर्तनते नान्य गुणे भी करता रम पंचायत हेतु, अनेक रीति से भगवान ने कहा है, अनेक रीति से कहा, वो देखने बात है नई रीति से वो देखने बात है। वो एक प्रकाश नहीं पड़ता, प्रकाश करता है, वो प्रकाश सबका है, उसी की प्राप्ति करनी है। अगर उसी की प्राप्ति है ये माना है संसार, ये जितने ऐसा माना है वो बहुत गड़बड़ी हुई है। माना हुआ ये अपना नहीं है, ये बदलता है प्रत्यक्ष में ही बात है। छोटा सा शरीर था, बड़ा हो गया, ये बदलता है तो प्रत्यक्ष बदलता ही रहता, बदलता ही। और वो जो सत्ता है वो बदलती नहीं कभी। सर्गे भी नो बदलाये थे प्रिय ने बसंती च, महासर्ग में भी बदला नहीं, महासर्ग में महा और पुत्र उत्पन्न हुई, और प्रलय में भी वो है जो रहता है जो रहता है उसी तत्व को प्राप्त करना है। और वो प्राप्त है तत्व उसी में रह करके अपने को नित्य निरंतर सबको प्राप्त है। इस बात से आदमी को जहाँ है वहाँ ही परमात्मा को देंगे, उसका चिंतन न करे। किंतु है ऐसा पता सत्य है ऐसा समझे, आत्म संस्थम होना कृत्वा मन बुद्धि को आत्म संस्थम कृत्वा सब जगह परमात्मा है, सब जगह है ऐसा करे, फिर चिंतन न करे। चिंतन करे तो त्रिपुटी आ जाएगी, वो है ही हुई है ही है ऐसा। लेकिन जिंदगी है तो संदेश ने उड़े में ये संसार ही वस्तु और क्रिया, क्रिया और वस्तु ये है संसार। तो क्रिया और वस्तु को छोड़ दे, इसका चिंतन न करे। परमात्मा का भी चिंतन न करे, परमात्मा है ऐसा सब जगह परिपूर्ण है, चिंतन उसे होता नहीं। चिंतन करने वाला कौन है और किसका चिंतन करे और कैसे करे, हम वो तत्व एक ही है, एक में चिंतन करने वाला पढ़ता नहीं, एक ही है। तो प्रकाशित करता है सब कोई, जैसे एक सूर्य ही प्रकाशित करता है। सर्वग्रम सूक्ष्म आकाश हम नौ बढ़ते भोगता नहीं होता, आकाश सबको प्रकाशित करता है, सुख सब में रहता है, किसी से लिप्त नहीं होता। ऐसे ही वो आत्मा लिप्त नहीं होता है, सब में रहता है। असत को भी सत्ता देता है, सत्ता सत्ता उसे सामान्य सत्ता से ही मिलती है, असत को भी सत्ता देता है, सबको सत्ता देता है। वो परमात्म सत्य सत्ता है, वो सत्ता सबको देता है। जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा संसार की सत्ता को मिटाती है। ये स्वयं स्वयं सत्ता है, वो तो सत्ता देता है, उसी सत्ता से संसार है। और जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा के तत्व जाने, तो जानने की इच्छा होती है तब तो असत को दूर करता है, असत को दूर करने सत्य को प्राप्त करता है। ये ज्ञान मार्ग में बात है, भक्ति मार्ग में सत्र असत सब एक परमात्मा ही है। अर्जुन सत असत सब परमात्मा, परमात्मा वासुदेव सर्वम सब वासुदेव है, सब परमात्मा वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुबह सब कुछ वासुदेव। क्योंकि भगवान ही है, अपरा प्रकृति भगवान ही, परा प्रकृति भी भगवान ही, भगवान भगवान है ही। अपरा प्रकृति राष्ट्र प्रकार की पृथ्वी तेज वायु आकाश पांच हुई है, और मन बुद्धि अहंकार इसके इंद्रिया में आगे सभी। और परा प्रकृति जीवभूत अपरे अमृतम प्रकृति मृति में पराम जीवभूत हम ये धारे जगत, जिसके द्वारा जगत धारण किया जाता है वो परा प्रकृति है। वो भी परमात्मा स्वरूप है, तो सब परमात्मा स्वरूप है। तो भक्ति के वर्णन में तो अद्वैत का वर्णन है, कोई तो चीज है ही नहीं, ज्ञान के वर्ण में सत्र सत्र विवेक है, इसमें विवेक की वर्धानता है, इसमें सत्र सत्व है, असत का त्याग है। सच्चा सच्चा अहम सत्र परमात्मा क्यों परमात्मा प्रकृति है, परमात्मा स्वरूप ही है। प्रकृति जो होता है स्वभाव होता है, और स्वभाव यह तो अलग है और अलग है ही नहीं, अलग कर आप बता नहीं सकते। और वो घटता बढ़ता है स्वभाव, जैसे आदमी का बल है, बल घटता है बढ़ता है, परंतु बल को अलग बताओ है कि ये अलग बल नहीं दिखता, साथ में दिखता है और साथ ही रहता है। भगवान बल भगवान का स्वरूप अनुभव सब परिवर्तन होने वाली विभूति विभूति आए विभूति भगवान की विभूतियां अनंत अनंत अनंत अनंत विभूतियां है। ऐसे तो उद्देश्य था प्रवृत्त है, उद्देश्य है वस्तु माते वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। थोड़ा से बात कर दी और समझ दो, नमूना बता दिया विभूतियां, पर वो सब विभूति परमात्मा की, तो विभूति अलग सत्ता नहीं है, सत्ता ही परमात्मा की है, एक सत्ता ही है, दो सत्ता नहीं। तो सबके भीतर है वो, जितने जीव अंश है और सब सत्ता वो एक ही है। क्षेत्रीय क्षेत्र कृष्ण हूँ, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता हूँ, क्षेत्री सबको प्रकाशित होता है, सब उससे प्रकाशित होते हैं, उसकी सत्ता स्वयं नहीं है, स्वयं में सत्ता नहीं हो, सत्ता उस परमात्मा की है और सत्ता से ही सत्ता प्रतीत होती है। क्षेत्र क्षेत्री था कृष्ण प्रकाश, जैसे प्रकाश थी एक कृष्ण लोगों में भी संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य है, ऐसे क्षेत्री सब क्षेत्रों को प्रकाशित होता है। सूर्य का प्रकाश तो सीमित होता है, उसका प्रकाश असीम है, आनंद है, अपार है, असीम है, उसकी सत्ता से ही सब सत्ता हो रही है, असत को भी सत्ता वो ही देता है। एक जिज्ञासा होती है, एक प्रेम पिपासा होती है, प्रेम पिपासा वो भगवान में पकड़ता है, उसमें दो सत्ता नहीं होती। इस वास्ते वासुदेव सर्वम सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, तो ये रास्ता सीधा है, सरल है और बढ़िया है। वो असत का असत्ता त्याग किया जाए, वो त्याज्य वस्तु की सत्ता बहुत दूर तक रहती है, यहाँ त्याज्य है ही नहीं, परमात्मा ही है, अपना प्रकृति होता है परम प्रकृति हो है परमात्मा ही है, ऐसा वस्तु है ही नहीं, परमात्मा ही है। सद सच्चा हम अर्जुन सता सच्चा हम एव वासुदेव सर्व सब परमात्मा का स्वरूप है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान सब एक परमात्मा ही परमात्मा है, इसमें असंतुष्ट सत्ता है नहीं, इस सत्ता को निरंतर सब एक सत्ता एक सर सच्चा मन वासुदेव सर्व नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।